Jeli bondo we, nomba matage. Nakoloka jeli nanga bondo we, jeli bondo we, nomba matage. Mwana yango kitoko mingi, diyo na miso, nalingie mingi, diyo na zolo, nalingie mingi, diyo na minu. Nakoloka sheri nanga bondo we, sheri bondo we, numba matari. Nakoloka sheri nanga bondo we, sheri bondo we, numba matari. Mwana yango kitoko mingi, diyo na miso, nalingie mingi, diyo na zolo, nalingie mingi, diyo na minu. Sheri nanga bondo we, sheri bondo we, numba matari. Nakoloka sheri nanga bondo we, sheri bondo we, numba matari. Mwana yango kitoko mingi, diyo na miso, nalingie mingi, diyo na zolo, nalingie mingi, diyo na minu. Nalingie mingi, diyo na miso, nalingie mingi.